Бутон водка, там не ророста, мамочку корюки, на кисы не рота. Чай, бутон водка, там не ророста, мамочку корюки, он на кисы не рота. Мэй рахун сари рат индба, дару пью лагатар, ек ади сапи лете хэн, мэй то пью бутон чар. Чар, бутон водка, там не ророста, мамочку корюки, на кисы не рота. चार बोतल वोदका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोक के ना किसी ने रोक का चार बोतल वोदका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोक के और ना किसी ने रोक का सब I wanna hang over tonight I wanna hang over tonight I wanna hang over tonight I wanna hang over Suji aage meri phir bhi dekho ladkiyon ko kaise ye nihar hai agle din uthu main hangover mein phir bhi dekho liver mera vodka pugar hai suji aage meri phir bhi dekho ladkiyon ko kaise ye nihar hai agle din uthu main hangover mein phir bhi dekho liver mera vodka pugar hai चार बोतल वोदका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके